las radios limitat vea 91.6 FM. Bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EITI. El programa de Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM, on fem un repàs a la música de 60, 70, 80 i 90. Ja saps que aquí volem que participis i posem moltes línies a la teva disposició. La primera, la telefònica. 933456454 és la línia directa amb nosaltres, amb Ràdio Trinitat Vella. Després teniu el Facebook, els blogs, i el foro de Dijoki 90s i TKD. Avui no perdem molt de temps perquè venim carregats, carregadíssims de peticions. És com aquest tema de l'any 1985. El nostre amic Enano ens demana aquest tema d'Angela Bowie en Chico Rey, Crying in the Dark. We'll be right back. just passant 10 minuts del punt horari de les 6 de la tarda i anem a sentir tot un clàssic de la formació Bee Gees. Títol més que conegut, 1977, More Than a Woman. L'altre dia, en el Zona de Baile, podíem sentir una versió d'aquest Live on Mars. I com sempre diem, aquí portem temes originals. 1973, David Bowie, amb aquest famós Live on Mars. Now she walks through her sunken dream to the seats with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Take a look at the low man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing more, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on Sailor, fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the tot un clàssic de David Bowie, Live on Mars, 1973. I ara marxem a 1979, avui tenim un programa bastant setentero, per escoltar un tema que ens demanava el nostre amic Juan Mix. És la formació Fleetwood Mac i aquest Sara. Wait a minute, baby. Stay with me, why? Said you give me life, but you never told me about the fire. avancem just un any, passem des del 79 a 1980 per sentir a la formació Hall & Oates amb aquest Kiss on the My List. Ara sí, música 80. Ràdio Trinitat Vella 91.6 FM. Hem traslladat a 1986 per sentir tot un clàssic. El nostre amic Javos des de Mèxic ens demanava aquest Melanie de Max Him. Hey! to you. And you, you wrote the book on how to look down the people like they're werewolves. Now you and off the hook for what you took. So what should I be? Think twice, pay the price, sacrifice just do what you're supposed to do. Take my advice, play it right, best the dice. Yes, it's all like an escort view. And you, you're in the clouds, lost in the crowd. Do you know where you're going to? But you, you still insist, the butcher missed. Never wanted to wait for you. Drink about now, have this one and to spin around to disappear. I'll be clear once again. I'll get this across to you. And you, you wrote the book on how to look down on people like they're werewolves. Now you and tie the hook for what you took. So what should that be? More than a million times. Yeah. jos limitat deia 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs torrat, escolta Ràdio Limitat. 24 hores al teu costat. I paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go home. Champions 1977. Tema dedicat als grans campions de la ciutat, al Futbol Club Barcelona, a tota l'afició i en Bacs. Un tema de Queen. I ara dediquem un altre tema, 1976. Ens anem a la formació Richie Family. Un tema que ens demanava la Dolors, anomenat The Best Disco in Town. Music. peticions. Ara és el Rafa DJ que ens demanava un tema de 1987. La formació és Sally Teams i el títol This House is a House of Trouble. Seguim amb les peticions, perquè aquesta tarda n'hi ha moltíssimes. Ara és el nostre amic en Joy, que ens demanava des de 1982 el tema Hunter and the Hunted, de la formació Simple Minds. The light of day. She will snow. Let me ask you the question. Can I just give the explanation? What explanation? I haven't asked you the question yet. But I want to give the answer. Seguim amb les peticions. Marxem a 1986. I a l'Ender ens demanava aquest tema, The Face of Freedom Number 1. La formació Test Depth. Freedom of choice. Freedom of choice. preparing for a fresh war. Part of our glorious tradition. Anem al darrer tema d'aquesta tarda, que porta, com sempre, una dedicatòria. Segons Formiche, diu, dedicada a Caña Moncita, Moncica, collejas para ella. Jo no m'hi fico. Per ella, aquest tema de 1981, The Clash. El tema de Magnificent Seven. Bye-bye. donem pas al darrer tema d'aquesta tarda. També tot un clàssic. Avui anem de clàssic en clàssic, de 1973. Si dic Cedric Green, segurament ja sabeu quin tema parlo. El mític Dirty Oven. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, un petó ben fort. Adeu! I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.